الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مسند احمد جلد 3 صفحة 61 حديث نمبر 7455. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ سب کو مبارک ہو کہ پھر آمد رمضان ہے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم و شان نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے، اس کے فیضان کے کیا کہنے. سبحان اللہ، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور سبحان اللہ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں، دعا پر آمین کہنا سنت ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام دعا کرتے تھے، حضرت سیدنا ہارون علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام آمین کہتے تھے، آمین کا مطلب الہی ایسا ہی کر، سبحان اللہ. اور فرمایا گیا کہ آمین دعا پر قبولیت کی مہر ہے. تو جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، قبولیت کی مہر لگاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، اب رحمت چھا گیا ہے رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. بدلے رب سے مغفرت پیرا ہو گیا سامان ہے. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان ماہ رمضان سے کیسی محبت فرماتے تھے، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے ایسی محبت کرتے کہ رمضان پانے کی دعا فرماتے. چنانچہ امام طبرانی کی اوسط میں اور مسند بزار میں ہے، جیسے ہی رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا، ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ دو عالم کے داتا مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ عز و جل، ہمارے لیے رجب و شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. مسند احمد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی الفاظ یوں ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان. رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، رجب شروع ہوتے ہی دعا فرماتے، یا اللہ عز و جل ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور رمضان میں بھی برکتیں عطا فرما. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جل جل جل، فیض لے لو جل جل، فیض لے لو جل جل کے دن تیس کا مہمان ہے. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. محمد اللهم صل على سيدنا محمد. مجمع الزوائد میں ہے کہ رمضان رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان، اے اللہ عز و جل رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما. شیخ ابن رجب علی رحمت رب یہ روایت نقل کر کے فائدے کے طور پہ کہتے ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے ہماری مدنی اصطلاح میں مدنی پھول، انسان کو مبارک وقت پانے کے لیے دعا کرنی چاہیے. آقا رمضان پانے کے لیے دعا کرتے تھے تو مبارک وقت پانے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اس میں مزید نیک اعمال کر کے اپنے مولا تعالی کا خوب قرب حاصل کر لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المبارک میں ماہ رمضان کی تیاری فرماتے، کس طرح کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اکثر روزے سے رہتے، یعنی اکثر دنوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے اور ماہ رمضان کی یوں تیاری فرماتے، اور یہ بھی فرمایا گیا تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے. جیسے فرائض سے پہلے سنتیں جن کے ذریعے انسان ذہن کو اپنے رب عزوجل کی بارگاہ کی طرح متوجہ کرتا ہے تاکہ ادائیگی فرائض کی ذہنی تیاری ہو سکے، اور صحابہ کا معمول بھی اس حکمت کی تائید کرتا ہے جس سے میرے شیخ طریقت نے آقا کا مہینہ میں بھی نقل کیا کہ شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، یعنی کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کرتے، اموال کی زکات نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب رمضان کی آمد ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو ہر مہینے کے چاند کے طلوع ہونے پر دعا فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، مگر رمضان کا چاند ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص دعا فرماتے. چنانچہ نسائی میں مروی ہے، جب آپ رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا، یعنی چاند کو پیدا فرمایا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے پر یہ دعا کرتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت و تندرستی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما اور مجھے اس مہینے میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو جھوم جاؤ مجرمو جھوم جاؤ مجرمو، رمضان میں غفران ہے اللہ محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتباع مصطفیٰ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی تندرستی اور صحت عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے سارے روزے رکھ سکیں. اللہ ہمیں ایسی صحت اور ہمت اور تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے کہ ہم رمضان کی ساری تراویح خوش دلی کے ساتھ مکمل طور پر ادا کر سکیں. رمضان مبارک میں خوب کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کر سکیں، کثرت عبادات کی سعادت حاصل کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے علاوہ بھی اور بالخصوص رمضان میں ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا کے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب رمضان جلوہ فرما ہوتا تو میرے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے تھے. امام احمد اور امام نسائی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے. اور مزید پھر پوری روایت ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی اور شیخ ابن رجب رحمہم اللہ فرماتے ہیں، مسئلہ مبارکباد کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے. رمضان کی مبارکباد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے. اور سبحان اللہ، وہ مہینہ مسلمان کے لیے کیوں نہ مبارکباد کا سبب بنے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ مہینہ مسلمان کے لیے مبارکباد کا سبب کیوں نہ بنے کہ جس پر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ مہینہ مسلمان کے لیے مبارکباد کا سبب کیوں نہ بنے کہ جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد آئیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب اب بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب اب پڑ گئے دوزخ پہ تالے پڑ گئے دوزخ پہ تالے بیر میں شیطان ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے کھل اٹھے مرجائے دل کا زادہ ہوا ایمان ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. مجمع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مبارکباد دیتے ہوئے اور ماہ رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اور رمضان کو مرحبا کرتے ہوئے، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے، خوش آمدید کرتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، لوگو تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے.

خوش خوش دلی سے سنتیں اپنائے خلد کے در کھل گئے ہیں، خلد کا مطلب ہے جنت جنت، خلد کے در کھل گئے ہیں، خلد کے در کھل گئے ہیں، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخل آسان ہے مرحبا سج مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا سج مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرچائے دل، کھل اٹھے مرچائے دل، دادا ہوا ایمان ہے، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد. انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے خوش دلی کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ رمضان کی ساری نماز تراوی مکمل ادا کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان میں سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ماہ رمضان میں اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل ہماری اچھی اچھی نیتیں قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمد رمضان ہے، آمد